Hi en welkom bij IT-bende nummer 7. Met deze keer de Internet Cloud. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Via inproject.nl kunt u nu exclusief investeren in Duinresort Dunimar te Noordwijkerhout. Nieuwe, compleet ingerichte vakantiewoningen voor verhuur of eigen gebruik al vanaf €210.000. Vrij op naam. Bezoek ons informatiecentrum. Wilt u meer weten? Kijk op inproject.nl. Weet je waarom mijn webwinkel zo geweldig loopt? Nee, vertel. Omdat ik een webwinkel van King heb aangeschaft. Reuze handig. Dankzij King vliegen die orders me om de oren. Man, ik word slapende rijk. Duur zeker. Wanneer? Een jaar lang voor maar €2000. Dat wil ik ook. Kijk dan op www.king.eu. King. Welkom. Dit is alweer podcast nummer 7 met Luc Sala, Koen van Galen, Bart van Klaveren en mijzelf. We gaan het deze keer voornamelijk hebben over de impact van cloud technieken op nieuws, gewoon op ons dagelijks bestaan een beetje. Ik wil het niet al te diep trekken natuurlijk, maar we zien vooral deze week heel veel effect van cloud computing. Ja, voornamelijk beginnend met Twitter. Natuurlijk tot op het nieuws, tot op CNN aan toe, dat Twitter de enige communicatiemogelijkheid is in Iran. Om tenminste de enige, maar in ieder geval een manier om communicatie naar buiten te brengen en nieuws naar buiten te brengen. Ja, wat denk je daarvan, Koen? Is dat een betrouwbare bron? Of zijn het... Is dat de manier waarop we in de toekomst altijd nieuws gaan krijgen? Nou, ik denk dat dat betrouwbaar is natuurlijk een tweede. Want berichten gaan natuurlijk heel snel via netwerken als Twitter. En het hoeft niet per se. Het is meer geruchten en roddels, denk ik, dan echt betrouwbaar nieuws. Maar wat het boeiend maakt, is dat dit dus een informatiestroom is die door zo'n overheid van een land als Iran bijna niet te controleren is. Je krijgt dus nieuwe stromen van informatie die buiten het traditionele niveau omgaan, die door overheden heel moeilijk te beheersen zijn. Ik ben heel benieuwd wat dat nu, maar ook in de toekomst, effecten gaat hebben op allerlei autoritaire regimes overal in de wereld. Ja, want we zien eigenlijk dat er ook echt ingegrepen is op een geschedulede downtijd van Twitter. Door de Amerikanen om te zeggen van ja, doe alsjeblieft het onderhoud nu niet. Want het is belangrijker dat al deze communicatie naar buiten komt. Het is natuurlijk vreemd dat soort bedrijven daarmee bezig moeten. Nou, ik zou het eigenlijk zien als een compliment als ik de organisator, als ik de maker van Twitter zou zijn. Want dan bewijs je dus ook het belang van de mogelijkheden die je biedt. Doordat ze je notabene van State Department in Amerika feit aan het verzoek krijgt om vooral in die tijd niet aan de slag te gaan met onderhoud. Ja. Okay. Misschien vannacht heeft onder al die Twitter nieuws en Persische invloeden ook mee op mee te liften, heeft Facebook een Persische support ingebouwd in het Facebook systeem. Het is helemaal in beta, maar ze hebben het gewoon alvast gereleased, omdat ze de druk voelen natuurlijk en graag op een of andere manier dit als een commercieel iets blijkbaar zien. Ik weet niet of het nou een... Dit is voornamelijk vanuit Facebook meer uit commercieoverweging dan dat ze zo nodig de Iraniërs een manier van communiceren willen bieden. Of is dat is in ieder geval wat ik gevoelsmatig... Nou, luister, als ik Iranier was en ik wil wat naars zeggen over de regering, dan zou ik het zeker niet op Facebook doen, want dan staan ze binnen een half uur voor de deur natuurlijk. Dat zat ik ook te denken. Ja, het is wel veel meer tracebaar dan een mobiele prepaid telefoon natuurlijk. Met Twitter, dus, ja. Nee, ik denk dat Facebook, en ik vind dat überhaupt het probleem, mensen die krijgen per dag ook wel 10 echte of valse berichten van ga op Facebook zitten. En ik doe dat dus niet. Net zo niet LinkedIn. Omdat ik denk, alles wat ik daar zeg en doe, dat krijg ik een keer voor mijn neus. Hè? Ja. Dat is al was het maar dat ik nu gezegd heb dat Facebook, naar mijn gevoel, op den duur een heel repressief medium is. Ja? Ja, nou ja, maar dat is inderdaad een probleem. Dat schijnt ook inderdaad dat al die foto's van dronken feesten op de studietijd toch wel een issue zijn. Dat is toch lullig dat die je altijd blijven achtervolgen bij je sollicitatie. Ja, je moet van, heel erg Wikipedia uitkijken. Of je krijgt van Wikipedia of Facebook of wat dan ook, je krijgt er niets meer af. En als iemand werkelijk weet waar die moet zoeken, zelfs dan krijg je het eraf, dan kun je zeg maar nog in de historie van al die dingen, en er zijn websites die echt het verleden gewoon vasthouden. Ja, dat en dat is heel lastig hoor. Ik heb daar dus persoonlijke ervaring mee, dat je dus je digitale schaduw kan heel, dat heeft me een huis gekost in Duitsland, ja, wat ik wilde kopen. En toen zei de gemeente, die ging een beetje googelen en die vonden wat artikelen van mijn hand die ze niet bevielen. En toen ging dat allemaal niet door. Dus die digitale schaduw heeft tijd. Oké. Ja. Maar even over cloud computing, jongens, hebben we het over cloud computing. Wat is nou cloud computing? Even mijn visie. Het is een verdergaande stap in de virtualisatie van rekenkracht. En van databestanden. We zijn natuurlijk al begonnen met onze eigen Commodore 64 en een klein dingetje. En alles stond erop. Toen gingen we communiceren met in die tijd 300 baud of zelfs 1200 baud. Nou, ja. Nu is internet gekomen en we communiceren. In de hele oude tijd was het zo, je had één centrale computer waar je met een terminal aan hing. Daar zijn we een beetje naar teruggegaan. Alleen de volgende stap was die centrale computer. De rekenkracht daarvan, die kan je ook bij de buren lenen. Nou, dan zit je er twee naast elkaar of drie naast elkaar. Je vertelt iedereen dat het zijn computer is, maar in feite schuif je, gebruik je die rekenkracht van 3, 4 servers, heette dat dan, om iedereen maximaal rekenkracht te geven. Nu gaan we een stap verder. We gaan ook de software naar buiten zetten. En de allerlaatste stap op dit moment is cloud computing, dat je zegt, je weet niet eens meer waar je rekenkracht gemaakt wordt, omdat je inlogt op een Microsoft Azure, heet dat dan, een Microsoft Azure cloud server, en die pakt gewoon overal rekenkracht, nog wel van Microsoft computers, maar in principe is dat het idee. Nou, IBM is daarmee bezig. En in IBM heeft dat deze week ook gereleased, cloud, er zijn inderdaad ook in de cloud zich aan het begeven. Dus iedereen is heel populair bezig met in de cloud. Ja, maar het is wel een beetje een modekreet. In feite is het dus niets anders dan de verdergaande virtualisatie van zowel content als rekenkracht. Nou, dat is en daarnaast is het een mooie kreet, want we zijn allemaal in de wolken, niet? Ja, natuurlijk. Maar er worden wel op dit moment, dus Amazon is begonnen met SLA's uit te geven. Wat het voor het bedrijfsleven mogelijk maakt om überhaupt van cloudtechnieken zelf gebruik te gaan maken. En nu komt IBM dus ook met technieken en die zullen ook, ik heb niet, nog niet begrepen wat de SLA's daarvan zijn, maar er zullen natuurlijk SLA's worden uitgegeven op dat soort technieken. En hoe verder dat gaat, hoe meer het bedrijfsleven durft. Wat zijn SLA's? Service Level Agreements. Dat zij beloven dat zij altijd beschikbaar zijn. Ja, Amazon geeft 95,5% af. En dat is natuurlijk nog best als je het gaat uitrekenen. Ik weet het niet meer, maar ik geloof dat 99,98 uur downtime per jaar is. Dus 95,5 is nog aanzienlijk meer dan 8 uur downtime per jaar. Dus dat is nog best fors. Maar dat is in ieder geval een SLA die wordt uitgegeven door Amazon. En als je dus daar je techniek op bouwt, dan zou je dus in de lucht moeten blijven. Waar je data staat is inderdaad niet bekend. Dus als Iranier die nu zijn Facebook-account vollaat, die kan natuurlijk niet weten waar zijn data blijft. Dus als jij niet weet waar je data is, dan praten we al meteen over cloud computing. Want ik zie namelijk niet helemaal het verband met Twitter en cloud computing. Je moet namelijk inloggen bij Twitter en ergens binnen Twitter wordt jouw identiteit bewaard en worden jouw berichten die jij plaatst geplaatst. Ja, waarom is dat cloud computing? Omdat een communicatiefunctie wordt aangeboden via API's, via interfaces, waarmee je dus als een soort framework kan gebruiken. Het is eigenlijk gewoon een soort, net alsof het e-mail is of zo. Dus je kan het gebruiken als een framework. Ja, maar het is niet, ik ben het eens, het is niet echt cloud computing. Het is gewoon een verdergaande gebruik maken van de communicatiemogelijkheden om met één bericht heel veel mensen tegelijk te bereiken. Hè? Het is een soort, Twitter is toch een soort conference call vanuit één punt met sms-achtige berichtjes. Maar het past allemaal in dat verhaal van verdergaande virtualisatie. En de volgende stap erin, na cloud computing, is dat jij als, en dat is ook geloof ik deze week bekend geworden, dat jij als PC-gebruiker jouw video's of wat dan ook beschikbaar kunt stellen voor het hele net. In feite ga je dus als server, als mini-server functioneren, zolang je computer aanstaat. En dat is dan het probleem voor de milieudeskundigen, die zeggen dat is niet zo goed. En dan heeft iedereen zijn computer maar aanstaan. Maar je kunt je eigen bestanden dus als het ware beschikbaar maken. Dus iedere PC gaat ook een server worden. En dan wordt die cloud, die dus nu, en dat is het bezwaar tegen wat Azure van Microsoft doet, dat zou alleen maar op Microsoft computers mogen draaien. Dat betekent dat je bestanden daar langs gaan en dat ze daar inzicht in hebben en dat Microsoft daar kan verdienen. Dus dat is het probleem. Maar uiteindelijk gaan we natuurlijk naar een wereld waar alle rekenkracht overal allemaal aan elkaar gekoppeld staat en je rekenkracht, data en diensten virtueel, maar dus ook zonder enige grens heen en weer kunt sturen. Een andere vraag dan. Van de week heeft Opera een nieuwe beta-versie van zijn browser uitgebracht. Ja, daar zit dat Opera Unite dingetje in. Ja. Dus daar kun jij zonder dat je hoeft in te loggen op een server, je eigen content delen met iedereen of met een selecte groep. Ja, maar je wordt dus een servertje. Je wordt in principe zelf een servertje, maar je maakt niet meer gebruik van een centrale server om te verbinden met andere mensen. Je hoeft dus niet meer in te loggen op een bepaalde plek om die bestanden beschikbaar te maken. Dus je kunt dat, inderdaad, iedereen kan zijn eigen servertje starten. Ja, maar het is wel smullen voor de hackers, hè? Want als je natuurlijk een achterdeurtje vindt in dat Unite. Jongen, dan de Opera Unite, dat wordt dan echt in je achterkamer kijken. En als je tegenwoordig die dingen ziet, iemand heeft 1 of 2 blote kinderen van zichzelf of van een ander op zijn machientje staan. Jongen, wat dat voor problemen kan opleveren. Ik ben er niet zo blij mee met al deze verknoepvoeng. Nou goed, een deel van jouw idee oorspronkelijk over zoekmachines heeft dit soort technieken natuurlijk nodig. Dat je dus iets opbouwt lokaal, dat er storage is, dat je eigen persoonlijkheid in zit. Ja, dus dat heeft wel iets en dat kan natuurlijk uitgebouwd worden tot een deel van jouw idee. We zien inderdaad over de hackers dat er helemaal aangekondigd is dat er mensen Twitter gaan hacken vanaf 1 juli. Om het meer secure te maken. Dus helemaal aangekondigd van we gaan het hacken. Ja, dat zal nog veel meer gebeuren. En ik denk inderdaad dat als zo'n Unite, daar vindt iemand echt een gat. Ja. En geen enkel systeem is natuurlijk onkraakbaar. Je moet inderdaad wel oppassen met wat je deelt. En Opera moet ook heel erg oppassen met de techniek die ze aanbieden. Want als het eenmaal gekraakt wordt, dan loopt hun reputatie natuurlijk een enorme knauw op. Maar je moet inderdaad heel erg voorzichtig zijn met wat je deelt en met wie je het deelt. En zelfs dan weet je nog niet zeker of dat echt zo blijft. Maar dan zou het betekenen dat in dat Unite een systeem moet zijn dat mensen met passwords kunnen inloggen en zo. En dat heb ik niet begrepen. Het is werkelijk, je wordt een server, je geeft je foto's of wat dan ook aan het net. Vanaf jouw eigen computer. Je kunt nu al met allerlei diensten als Facebook en fotodiensten kun je dat al doen. Maar dat staat nog op een andermans computer. Ik weet niet, dit is allemaal natuurlijk toch, we worden helemaal ingevangen in deze ICT technologie. En het gevaar daarvan is dat we ook allemaal hetzelfde gaan denken. Dat we dus, daar staat iets leuks op YouTube. En binnen 10 minuten hebben 3,5 miljoen mensen dat gezien. Het bekende verhaal van die zangeres die op een gegeven moment in Engeland. En die plotseling een wereldster is geworden omdat dat op YouTube stond. Dat heeft leuke kanten. Dat vinden we allemaal leuk van het individu wat er nog uit kan steken. Maar het is ook buitengewoon gevaarlijk. Want als we met z'n allen besluiten om Luxalis even te pakken met een van de verhaal, dan zit dat ook, bij wijze van spreken, als het echt opzienbaar en het is binnen 3,5 minuut bij de hele wereld. Dus ik vind het heeft goede kanten en het heeft slechte kanten. Maar die slechte kanten, die willen we niet echt zien. Daar wil ik wel even een opmerking over maken. Is dat zoveel anders dan dat het vroeger was? Natuurlijk, de snelheid is veel hoger, maar en het publiek. Tot een jaar of 15 geleden was alles wat aan media was, toch ook allemaal, werd ook allemaal vanuit dezelfde persbureaus en dergelijke van nieuws voorzien. Die vertelt toch ook ja, al wat. Ja, maar wacht even. Dan gaan we over besturingstechniek. Het is misschien een beetje technisch ingewikkeld, maar we praten bij media over een respons van de mensen. De interactiviteit is natuurlijk heel gering als je een krant leest, want ten eerste wordt die krant geschreven, die komt dan een dag later bij je, en voordat jij een ingezonden brief hebt geschreven, duurt het nog eens 4 weken voordat die geplaatst is. Dus er zit een hele lange terugkoppellus in. Nou, korte terugkoppellussen, dat weten we uit de besturingskunde, de cybernetica, korte besturingslussen, dus heel snel kunnen reageren, betekent opslikkering. Dat ga maar op een wip zitten of wat dan ook, dat gaat veel sneller. Ja? Op een schommel. Dat is dat resonantieverhaal. Het gaat te sneller. Nou, als je dus media hebt waarbij je heel snel kunt zeggen, alle Medina of weet ik veel wat in Iran is een proefwand, ja, dan staat dat inderdaad binnen een paar seconden overal. En dat gaat gevolgen hebben. Niet alleen voor Iran, maar bijvoorbeeld ook voor de mensen, bedrijven die zaken doen met Iran. Daardoor gaan de koersen van dat soort bedrijven omlaag. Begrijp je? Je kunt door de moderne media, door de terugkoppeling, de vertragingslus, maar ook de filtering die een krant heeft, want daar zitten tenslotte nog redacteuren die een beetje over na kunnen denken. De terugkoppelers die daarin zit, wordt steeds instabieler. En dat is een gevaar. We kunnen werkelijk nu, en dat hebben we ook gezien bijvoorbeeld met banken als Fortis, in een dag, in een paar uur kan een bank failliet worden gemaakt. Nou, dat is gevaarlijk. En daar wordt te weinig over nagedacht, omdat mensen geen besef hebben hoe dat nou eigenlijk werkt met terugkoppeling. Tuurlijk, ja, het is natuurlijk inderdaad een gevaar, omdat mensen daar gebruik of misbruik van kunnen maken door een vals bericht de wereld in te sturen. Koersen dalen, je verkoopt en dan een aantal uren later komt men er pas achter dat het helemaal niet zo is. Maar dan is het leed al geleden. Dus en die techniek wordt gebruikt voor een beursmanipulatie, hè? Onder andere, ja. Is mogelijk. Ja. Ja, ook, het gebeurt dus. Het gebeurt dus. En politiek gezien krijg je dus daar opslingering. En dat is in zekere zin gevaarlijk. Het rustig overwegen van wat dat nou betekent dat meneer A of B politicus hier of daar wat gezegd heeft. En dat is in de krant. En dan een redacteur. En dan komt er nog een redactioneel commentaar tegenaan. We hadden een redelijk uitgewogen systeem van nieuwsvoorziening. Dat liep ook wel eens uit de hand. Want Hitler toch gelukt om op basis van Marines van der Lubbe en een verhaal over het in de brand steken van de Rijksdag, om een revolutie en de macht te grijpen. Dus dat kan nog steeds, dat komt toe. Maar het wordt steeds riskanter. En de riskantie zit hem dan vooral in de snelheid waarmee het kan? Nee, riskant in die zin dat snelheid en gebrek aan filtering, demping, leidt tot opslikkering. En dan kan een vrij simpel bericht van KLM, neem een voorbeeld. KLM geeft aan dat er een deur is opengewaaid van een vliegtuig, van een Boeing 4573, ja? Op dit moment is het zo, als iemand dat zo op het internet zet, dan staan er binnen een half uur staan er mensen in Amerika die zeggen, ik wil niet in een Boeing zoveel vliegen. Ja. Zo snel gaat het. En met dat soort gevolgen. En 2 uur later hebben ze bij Boeing een spoedoverleg en kelderen de koersen. Maar dat En niemand weet dat die man dat gedaan heeft omdat die aandelen Fokker, noem maar wat, heeft. Ja? Maar alles wat wij aan ontwikkelingen zien lijkt vooral die kant op te gaan dat het alleen maar sneller gaat en dat het alleen maar oncontroleerbaarder wordt. Valt daar überhaupt dan wat aan te doen? Aan deze ontwikkeling? Hoe moeten wij leren leven met een stabiele, instabiele wereld? Zal er niet iemand zijn die voor ons het filter is? Dat we dus vertrouwen hebben in Klaas die alle Twitterberichten leest en alle andere spullen bij elkaar verzamelt. En die daar een. Dat is het principe van. Nou, ik denk dat jullie allebei gelijk hebben. Dan moet namelijk mensen moeten leren omgaan met de snelheid. En niet alles zomaar voor lief nemen. En er zullen waarschijnlijk individuele of instanties opkomen die dit als een service aanbieden, die berichten voor je filteren en controleren op waarheid voordat je die voorgeschoteld krijgt. Ja, maar dat is dus de functie van de pers, van de vierde of de vijfde macht. De functie van de pers is precies om dat te doen. En of ze dat nou op papier doen of via openbare media, televisie, internet. Alleen, ja, waar zijn die instanties? Die zijn er op het internet nauwelijks meer. Wikipedia is een heel corrupte club in de zin, en dan dat digitaal Maoïsme. Jij als klein mannetje kunt daar heel veel invloed op uitoefenen. En dan zijn er wel controlemechanismes, maar die zijn heel beperkt. Nou, dus waarom moet dat door de pers gedaan worden? Wat? Waarom moet dat door de pers gedaan worden? Nee, de pers is gedefinieerd als dat lichaam, die publieke functie die dat moet doen. Ja, maar er zijn ook een heleboel persdiensten die gekleurd nieuws brengen. Dat wil ik helemaal niet. Ja, dat begrijp ik. Ja, maar toch als je via een filter naar iemand luistert, heb je altijd een gekleurd filter natuurlijk. Ja, maar de pers is dus het filter en heeft daar een rol in. Die wordt een controlerende macht tegenover de overheid, omdat de burger dat zelf niet zo goed kan. En of dat nou een individueel mannetje zit die raadsvergaderingen volgt, of het ANP of de Volkskrant of weet ik veel wat, Fox News, maakt in feite niet uit. En al die bronnen zijn op zich weer, zeg maar, corrupt of gevoelig voor corruptie. Dan zou je dus instanties moeten hebben. Nou, dan zijn er hele mooie boeken over, lees maar Brave New World van Aldous Huxley. Waar mensen totaal gehersenspoeld werden vanaf het begin, geconditioneerd en alleen maar het mooie nieuws horen. En als er dan eens een keer wat misging, of het was lelijk weer of wat, dan moest je maar een pilletje nemen, een soma-pilletje. Ja? En dat is al in 1932 beschreven hoe dat, en dat was in de tijd van het communisme, en wat dus de angst is voor die totale informatiemanipulatie. Maar als ik en daar ben ik ook bang voor, want het is heel eenzijdig allemaal. Als ik het goed samenvat, is het probleem niet zozeer de snelheid, maar het feit dat het nieuws oncontroleerbaar wordt. Maar zitten we dan niet gewoon met, we maken een overgangssituatie waarin mensen die als pers functioneren, want ik denk dat we niet als de pers kunnen spreken, maar mensen die doorgeeffunctie hebben, op dit moment gewoon nog niet zo goed functioneren als uiteindelijk zal moeten. Het is tenslotte allemaal nieuw wat er gebeurt. Het is allemaal pas een paar jaar oud. De fundamentele vraag, wat is de rol van de pers? En dat terugkoppelverhaal, ik ben ook al wat ouder, dit jaar word ik 60, dus dit heb ik allemaal geleerd toen ik 27 was op de universiteit over mederegelsystemen. Mm-hmm. Ja, professor Van der Ginten, dat was zijn verhaal. Die zei, mederegelsystemen zijn niet alleen een kraan of een verwarming, nee, mederegelsystemen is in de samenleving. Alles heeft terugkoppeling, alles heeft forward en backward koppeling. Ja, dat zijn wat ingewikkelde systemen. En die filtering, dat is één ding, vertraging, tijdspannen, hebben allemaal met elkaar te maken. En daar moet je dus in de samenleving heel erg goed naar kijken. En als je kijkt naar verschijnselen als Wilders en verkiezingen, dan zie je dat. Mm-hmm. Maar mensen moeten met deze nieuwe technieken en deze nieuwe mogelijkheden leren omgaan. Ik denk op dit moment dat de technologische ontwikkelingen veel harder gaan dan dat de mensen de mogelijkheid hebben, of een groot deel van de mensen de mogelijkheid hebben om zich daarop aan te passen. En er ontstaat een soort van kloof tussen. En dat is denk ik op dit moment een groot probleem. En daar moet iets mee gedaan worden, daar moet een oplossing voor komen. En de huidige situatie vereist van mensen veel meer eigen zelfredzaamheid om te bepalen wat wel of niet kloppend is. Want een krant, daar kunnen ze nog redelijk van uitgaan dat er een soort controle op is. Of in ieder geval ken je de kleur van die krant. Met dit soort systemen, met Twitter, met andere systemen, is dat veel moeilijker. Maar dat zal onmogelijk zelfs. Veel moeilijker mogelijk, ja. Maar ik denk dat het uiteindelijk wel mensen toch weer op zoek gaan naar een houvast, naar iemand waarvan ze het aan kunnen nemen dat hij wel een min of meer betrouwbaar beeld geeft. Of in ieder geval een beeld geeft wat de kleur is waar die mensen zelf naar willen kijken. Ja, dat is wat ik inderdaad net al zei. Mensen moeten leren omgaan met de nieuwe technieken. Mensen zullen zich gaan wenden tot een bron die zij als geloofwaardig bevatten. Ja. En dat kan inderdaad de pers zijn, maar dat kan ook iemand anders zijn die ze vertrouwen. Ja, inderdaad, individueel figuur Klaas, wat ik net over had, kunnen we net zo goed kiezen in deze snelle techniek, als die het maar bij kan benen. Ja, dat kan iedereen zijn, iemand in de familie of... Ja, en we hebben natuurlijk vorige podcast al gehad ook over de Google Wave. Ja, dat gaat nog harder in de feedback loop, dat gaat bijna per character. Ja, dat... De beurs gaat dat ook zo, hè? In secondes is het nieuws er en in secondes zakken en stijgen koersen. Dus we zitten al heel erg in die systemen. En we weten ook dat het uit de hand kan lopen. Dat er stop-los orders waren die automatisch orders gingen genereren. En dat dat een paar keer heel erg uit de hand is gelopen. Nou, dan gaan we weer dat een beetje beperken. Maar het is heel moeilijk om dat fundamentele probleem van versnelling en terugkoppellussen om dat aan te pakken. Dat is echt... En is ook niet van vandaag of gisteren. Het mooiste voorbeeld is natuurlijk in België op een gegeven moment in 1830 was er een stuk, een beetje oproermakend stuk in de theater in Brussel. En dat alleen al dat stuk heeft ertoe geleid dat België onafhankelijk is geworden. Na dat stuk waren mensen zo begeesterd, die gingen de straat op en die hebben de revolutie gemaakt. Die hebben de Nederlanders eruit geflikkerd. Ja? Dus het is niet van vandaag op morgen, maar het kan allemaal gebeuren. Het kan natuurlijk in steden ook gebeuren als er op een bepaald moment... oproer gebeurt en iedereen kan met elkaar twitteren, dan kan je inderdaad gigantische mensen massa's op de been brengen. Ja, en dat is waar ze bij de politie erg bang voor zijn, want dat is wat dus in Zuidoosten een paar weken geleden gebeurde en in de Marokkaanse buurt in Amsterdam, daar zijn ze als de dood voor. Ja, want wat doe je als rondeman politie tegen 20.000 mensen? Niks. Ja, maar deze media hebben dus... We leven, Marcel McLuhan, het zijn allemaal extensies van onze zintuigen. Ja, maar we voelen en we horen en we weten en we zien instantaneous wat er op het moment gebeurt. Iedereen volgt Irak of Iran en ziet wat daar gebeurt. Ja, dat vroeger zou het 6 maanden gekost hebben, nu is het nu. Nou ja, het was nu natuurlijk een heel vreemd fenomeen, tenminste vooral in Amerika. Hier in Europa was het nieuws nog redelijk scherp. Maar in Amerika was het echt, zagen de mensen op Twitter dat er mensen werden getear-gassed en weet ik veel wat allemaal. En dachten ze van, wauw, er is echt een revolutie aan de gang. En toen zetten ze CNN aan en toen was er een van de rerun en toen zetten ze NBC aan. En dat was een van de documentaire op. Ja, er is dus wel een gap aan het ontstaan, dus dat het nieuws... Via zo'n medium als Twitter dus zo snel naar buiten komt dat de gewone media er niet eens bewust van zijn. En het probleem is dat het steeds minder nieuws wordt en steeds meer emotie. Hè? Het is niet meer een afgewogen commentaar van een journalist die er al jaren zit en dat dan een beetje in kan schatten. Nee, het is de Twitter-reactie van iemand op straat die nog nooit tierkas heeft gezien of een politievechtpartij in het fotootje. En nou, dat... We praten alleen maar over emoties nog. De realiteit is... Ja, misschien wordt er iedere week wel iemand in Iran doodgeschoten door de politie. Maar goed, maar als het inderdaad massaal komt... Als er dus opeens 10.000 of 1.000 dezelfde soort berichtjes van verschillende figuren komen... Dan is de bron redelijk betrouwbaar, zou je denken. Dus dan is zullen we een geintje doen als we nou allemaal gaan twitteren... En we zeggen er is een enorme gasexplosie in, noem maar wat, Zwolle, ja? Gewoon eventjes allemaal 100 Twitter-berichtjes rondsturen, hè? En er worden mensen aangeraden om uit de buurt te blijven. Geloof me, de sirenes gaan gillen binnen 5 minuten. En dat kunnen we gewoon maken. Dus het is heel gevaarlijk. Ja. Ja? Je weet niet, precies, je weet niet wie die Twitteraars zijn. Ja, mensen realiseren zich denk ik nog niet hoe krachtig dit kan zijn. In zowel... En wie realiseren zich dit? Ja, maar de politici realiseren zich dit. Maar er is laatst een verhaal bekend geworden dat die hele Baader-Meinhof groep die voortgekomen is uit de dood van één agent de moord op een agent in Berlijn destijds. Nu blijkt die moord gepleegd te zijn door de Oost-Duitse geheime politie. Dat is pas 30 jaar later gedaan. Dat was dus hetzelfde verhaal als Hitler en de brand van de Rijksdag. Het was gewoon georganiseerd. Maar het heeft wel geleid tot een enorme linkse beweging van 20 jaar. Dus het is leuk om te zeggen, er zijn 1000 mensen die het zien. Maar als er nou eens 999 van die 1000 berichten gewoon de Iraanse staatsveiligheidsdienst zijn. Ja? Ja, er wordt ook. Ik zag ook berichten dat er nu sommige mensen denken dat sommige Israëliërs... aan het twitteren zijn alsof ze Iraniërs zijn. Ja, je kan het niet boven water krijgen natuurlijk. Nee. Maar dit is het gevaar. We hebben allemaal tegenwoordig computers, daar praten we eigenlijk over. Die rekenkracht wordt steeds verder verbreid. Werkelijk waar, jouw slot heeft over 10 jaar een IP-nummertje. En daar zit een processortje in. Je wasmachine. Maar misschien zelfs je hartklep. Of in ieder geval je auto. Ja, dus over 10 jaar is dat cloud computing, is dat computers overal altijd on, is, daar kan je niet meer uit. Daar kan je helemaal niet meer uit. En daar vragen we wel eens af, beseffen we wel waar we naartoe gaan? Beseffen we wel dat we mensen dus externaliseren? Alles wat laten we zeggen, al mijn foto's staan al ergens op het internet. Al mijn films staan op het internet. Ik ben mijn internetsite geworden. Ja. En is dat psychologisch niet gevaarlijk? Het maakt op een of andere manier soms het groep effect wel weer groter. Want iedereen zit tegenwoordig maar als individu een beetje afgezonderd te zijn in onze maatschappij. Maar het koppelt nu opeens allerlei individuen weer aan elkaar. In ieder geval individuen die gelijke denkstrand hebben. Er is een mevrouw in Engeland, een van de hoogleraar, die dat dus onderzoekt aan kinderen. En die zegt, maar de fysiologische en de psychologische effecten van dit twitteren en chatten en sms'en zijn heel erg kwalijk. Want mensen zijn niet meer in staat om een normale body-to-body fysieke contact te hebben. Ze hebben wel 23.000 Facebook-vrienden, ja, maar die kun je niet aanraken. Daar kunnen ze niet mee huilen of dat soort dingen. En natuurlijk zijn er mensen die het een gebruiken om het andere te doen. Hè, dat je twittert met vrienden om naar een feest te gaan en elkaar te ontmoeten, is hartstikke leuk. Maar er zijn ook wel degelijk onderzoeken die zeggen dat dat een trend is die voor de menselijke geest en het menselijk lichaam misschien niet zo vreselijk goed is. Is dat niet een tikkeltje overdreven? Ik bedoel, natuurlijk kun je ontzettend veel via allerlei systemen doen, maar mensen hebben daarnaast over het algemeen, enkele uitzondering daar gelaten, ook nog een min of meer normaal leven. Ik neem aan dat je vandaag ook nog andere mensen gaat tegenkomen dan alleen via dit systeem. Heb jij kinderen? Zeg je? Heb jij kinderen? Ik heb geen kinderen, nee. Nee, nou, het eerste wat ze doen als ze bij mij thuiskomen is naar de computer rennen en inloggen op diverse chatprogramma's om met hun vriendjes te kletteren. En wat hebben ze gedaan in de tijd voordat ze bij jou thuiskomen? Ja, ze zaten op school. Ja, ik bedoel, ja, en toen ik vroeger uit school kwam, bleef ik buiten om met mijn vriendjes te spelen. En nu rennen alle kinderen. Nu doen ze 700 sms'en per maand. Is normaal voor een kind. 700 sms'en. Nu rennen ze naar huis om met hun vriendjes te spelen op de chatkanalen. Dus, ja, er is geen fysiek contact, er is geen feedback in gelaatsuitdrukkingen, in emotionele energie. Ik denk dat er uiteindelijk dat er nog wel hele nare bijeffecten komen. En dat onderzoek waar ik aan refereer in Engeland, dat moet nog plaatsvinden. Maar er is dus een mevrouw, een hoogleraar, en die heeft gewoon zoveel miljoen van de EU gekregen om dat onderzoek nou eens te doen. Wat zijn de effecten op lange termijn van die overdreven virtuele communicatie? En in hoeverre schaadt dat die andere communicatie? Er zijn wel onderzoeken die hebben gezien dat al die mannen die maar de hele avond achter die pornokanalen hangen, en laten we nou maar gewoon aannemen dat dat 30% van het verkeer is op internet, dat die minder seks met een vrouw hebben. Ja. Is dat goed of slecht? Ja. Maar daar weet je met antwoord zelf op, denk ik. Dat weet ik niet. Als dat, laten we zo zeggen, als dat pedofielen zijn die op het internet aan hun grief komen en daardoor verder onschadelijk zijn, dan weet ik het nog niet. Als dat mannen en vrouwen zijn. Dat zal daardoor vermoedelijk een kleine groep zijn in verhouding tot die 30% waar we het net over hadden. Maar ja, ik denk dat inderdaad. Is dat een kleine groep, denk jij? Dan moet je dus eens naar die verkeerscijfers kijken. Ja? Nee, maar ik bedoel de groep die je daarmee die afwijkend gedrag vertoont en die je daarmee neutraliseert. Ik bedoel, die groep zal van die 30% weer. Het gaat niet om neutraliseren, het gaat natuurlijk om statistische gegevens. Ja. Die minder realiseren. Een paar die ze vallen helemaal uit de boot en een paar doen er wat minder. En ik zie het dus ook aan mijn kinderen. En ik heb kleinkinderen en eigenlijk zou ik ze graag naar een school sturen waar ze tot hun 15e geen computer zien. Maar ze lopen inderdaad door 4 jaar oud. Die loopt met zo'n dingetje rond. Met 5 grote knoppen. Opa, oma. Ja, de iPhone, de nieuwe iPhone is in Parijs geïntroduceerd. De nieuwe type. Ben je altijd online. Kan je altijd op internet. Kan je altijd twitteren. Dag en nacht. Ja. Kost binnenkort ook niks meer. Want je hebt straks een soort standaard bandbreedte. En dan hoef je dus niet meer te betalen voor je 700 sms'jes. Dus ja, het gaat inderdaad wel explosief naar de cloud en naar alles en alles koppelen. Maar ja, is dat dus goed? Ja, er zijn heel bekende filosofen, Terence McKenna, die heeft dat heel goed beschreven. Ja, we zijn al vanaf de eerste keer dat we gingen krassen op de muren en beeldjes maken, tot nu hebben we alleen maar onze ziel, ons geheugen, ons zijn steeds verder geëxternaliseerd. En hoe ver kan dat gaan? En er zijn dus mensen die denken dat artificial intelligence dat helemaal gaat doen. Ik heb wel eens een interview gedaan met die man, weet je ook weer, die dat boek over schrijft, dat we onze ziel in de computer kunnen stoppen. Nou, en dan kan het lichaam gewoon doodgaan. Dag. Ja, ik vind het ook niet realistisch, maar er zijn mensen die dat echt geloven. Onsterfelijkheid. Het is mijn naam zo'n Blake Kurzweil. Maar is het niet vooral een kwestie van dat de ontwikkelingen gewoon zo hard gaan dat we tijd nodig hebben om ons er ook in qua levensstijl, qua instellingen op in te stellen? Dat we de middelen gebruiken om op ons leven aan te passen en dat er nu mensen hun leven aanpassen aan de middelen? Kost het niet gewoon tijd om dit sociaal in het sociale systeem te krijgen op een goede manier? Ja, dat is prima. Ja, we hebben ook geen keuze, dus het zal wel gebeuren. De vraag is, waar loopt het systeem fout? Dan krijg je een grote plof en gaat alles een keer fout. Maar waarom hebben we dan computers als we tijd hebben? Ja, sorry. Ja? Hebben we die tijd? Om ecologische redenen, om sociale redenen, hebben we die tijd om ons om te leren aan te passen? Ja? Hebben we keuze? Een keuze hebben we niet. Je moet. Dus alleen de vraag van wie kan het en wie kan het niet. En wat gebeurt er met de mensen die het niet kunnen? Dus heel veel ouderen en mensen die niet zo technisch onderlegd zijn, die gaan de boot missen. En dan gaat een nieuwe vorm van analfabeten, een nieuwe groep van analfabeten zal tevoorschijn komen. Dat denk ik zeker. Ja, maar dat lossen we ook wel weer op. Kijk, Twitter is alweer een versimpeling van de techniek die je gewoon met je telefoon kan uitvoeren. Dus er zal ook wel weer een versimpeling optreden. Mijn moeder kan dat niet. Ja, maar toch, ik denk dat als haar vriendin het even twee keer het lijf laat zien, dat is ook een kwestie van, het gaat echt als een soort vlek door groepen mensen heen natuurlijk. Eerst twittert er niemand, dan twitteren er 3 en dan twitteren ze alle 100. Al die ouderen kunnen toch ook geld uit de muur trekken? Ja. Dat wordt in het begin ook gezien als een... Nou, je ziet wel, soms sta je achter ouderen en dan zijn ze heel lang bezig. Dus ik denk dat er ook een geheim communicatiemiddel is tussen ouderen via die apparaten. Ze praten volgens mij heel lang met elkaar via die pinautomaten. Het is een samenzwering. Ja, het zou kunnen, maar... laten we zo zeggen, als we tijd van leven hebben, maar misschien... hebben we over 5 jaar, worden er gewoon chipjes in je hoofd geïmplanteerd. Dan gaan we weer verder. Dan kun je via gedachten communiceren. Ja, de techniek houdt niet op. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Wat betreft vertrouw ik een beetje op Klaas. Alleen heet die Klaas bij mij God. En ik geloof dat er een soort orde in het universum is. En dat alles een reden heeft. En dus denk ik, nou, het zal wel goed zijn. Maar ik begrijp het soms niet helemaal. Maar het is niet aan mij om te begrijpen. Want dan zweef ik in de wolken. Goed, we gaan dus die cloud computing verder meemaken tot aan chipjes in ons hoofd. Ik had laatst inderdaad gezien dat iemand via een chipje met zijn vrouw verbonden was. En dat hij dus elektrische dingetjes heen en weer kon sturen naar zijn vrouw. En dat gewoon een soort experiment was om te kijken van ja, kan je daar wat mee? Of kan je dan echt met elkaar communiceren via zo'n soort interface? Als dat soort onderzoeken verder worden over de cloud heen worden gelegd, dan kan iedereen met iedereen communiceren en dan zijn we de Borg geworden. Ja, maar we hebben die experiment natuurlijk al in de jaren 90 gedaan. Toen had je virtual reality en had je al een leuk systeem ook met elektronen op je hoofd. En ik ken mensen die dat doen en waar ik nog steeds contact mee heb en waarmee je dus uiteindelijk vliegtuigen bestuurd zijn. Want als je te veel G-kracht hebt, dan kun je dat niet meer doen. Dan kun je alleen nog maar met je hoofd iets denken links-recht. Dan kun je dus oppikken. Spelletjes zijn op die manier te besturen. Dus we gaan absoluut die kant uit. Dat is helemaal geen nieuws. Dat is wel 15 jaar. Alleen, hoe ver ga je daarmee? Ik bedoel, ik heb, ja, gaan we zover als dat seks een totaal onpersoonlijke ding wordt. Alleen je zit het bandje op en je strept je apparaten aan en de persoon aan de andere kant ook. En dan door je gedachtenkracht ga je seks hebben. Oh, ja, ik weet het niet. Het lijkt me een beetje onpersoonlijk. Ja, goed. Dat is de algemene trend. Hebben we voor de rest nog even, laten we de cloud achter ons laten. In het nieuws, TomTom had jij het heel even over, zag ik, Luc. Volgt ook mijn TomTom is natuurlijk, ze moeten weer geld hebben. En als je nou weet dat de beurskoers nou was weer even 7, dan zijn ze ongeveer 800, 900 miljoen waard. Maar ze hebben een schuld van 1,3. Dus volgens mij had dat bedrijf al lang van de beurs afgegooid moeten worden, wegens een negatief eigen vermogen. De manier waarop ze dat gedaan hebben is natuurlijk in hun balans staat Tele Atlas nog steeds voor 2,4 miljoen. Hebben ze dan 2,4 miljard of zo. Daar hebben ze wel op afgeschreven. Maar het bedrijf is het dus niet meer waard. Nou, wat gaat er nu gebeuren? Ze gaan geld proberen te krijgen van investeerders. Waardoor er een enorme verwatering gaat optreden. Want ze willen 450 miljoen, dat is ongeveer de helft van de beurswaarde. Dat betekent dat je aandeel, verwaterd heet dat. En voor mij is de vraag, wat is TomTom nog waard? Want het is een gadget wat we allemaal in de auto hebben liggen. En ik heb er ook één achter in de auto liggen en ik gebruik hem niet of zelden. En het zal wel. Ja, goed, we hadden het net over die iPhone, daar wordt die straks standaard op, als een software-app, wordt die standaard op geïntegreerd natuurlijk, of een ander ding. Maar dat geldt voor iedere telefoon en wat dat betreft is Tele Atlas als kaartenmaker, als pure contentmaker nog wel wat waard. Maar TomTom was een kunstje, was heel leuk. Ik zou mijn geld er niet in steken, dat heb ik in het verleden ook gezegd en toen zei ik van nou, dat moet je niet doen. En toen ging ik naar 65 en toen ging ik weer terug naar 3. Ja, heel riskant, jammer. Ik heb al gezegd, Sony zou interesse kunnen hebben. Apple schijnt interesse hebben gehad in het bedrijf. Omdat vanwege die kaarten daar toch nog wel wat waarde in zit. Ja, en iedereen heeft iedereen koopt toch al snel een TomTom. Alleen al voor de naam natuurlijk. Als je zo'n ding gaat kopen. In ons land, maar in Amerika niet, hè? Nee, maar daarom hebben dus wel een deal met Apple nu of met Apple gesloten over die iPhone-integratie van de TomTom software. Ja, maar dat ja, goed, hoe erg of dat een positieve ontwikkeling voor hun beurs aandeel geeft, vraag ik me inderdaad af. Ja, ik vind het is ook triest dat in Nederland dat soort initiatieven. En we kunnen heel hard schelden over World Online in die tijd. Maar er was toch een poging om een pan-Europese internetprovider te worden. En dat is dus allemaal afgeschoten. En heel snel afgeschoten. En Tom kan echt morgen op basis van een of ander bericht. Een patentinbreuk. Of dat Sony besloten heeft of Microsoft besloten heeft. Om zelf een TomTom-achtig ding uit te gaan brengen. Ja, dan is het over. Ja? Dus ik vind het riskant. Ik ga mijn geld daar niet in steken. Ik vind trouwens dat je als journalist helemaal geen geld ergens moet insteken. Dat doe ik ook niet. Ja. Oké. Okay. Hebben jullie allemaal nog iets gezien, Bart? Of? Ik heb... het sluit toch ook weer een beetje aan op de virtualisatie waar we het net over gehad hebben. Ik heb een demo gezien van de week van een project waar Microsoft aan bezig is. Voor de Xbox, project Natal. Waarbij zij een stukje extra hardware uitbrengen voor de huidige spelcomputer. En dan krijgt hij ook van die motion detectors en dergelijke aangekoppeld. En ik heb daar een filmpje gezien, Meet Milo. Ze hebben een jongen die Milo heet, die waar je een gesprek mee kunt hebben, waar je interactie mee kunt hebben. En dat was erg indrukwekkend. En dat zou... Heb je wel eens met een Y leuk gespeeld, of niet? Ja, een paar keer. Ja, oké, nou goed. Wat nu gebeurt, is dat Microsoft de Y-technologie, hè, dus een camera, en daar hebben ze wel motion detectors aangehangen, en een sound dingetje. Ze hebben het in één bakje gestopt, het heet Project Natal. Dat is achter Y, dat is achter Nintendo aanlopen, hoor. En in ja, dat wist ze ook wel. Maar ze hebben het, denk ik, naar een volgend niveau getild, en het zag er zo... echt uit. Het was bijna huiveringwekkend. Maar aan de andere kant ook heel erg indrukwekkend. En ik zou heel graag daar... Je zou het wel willen zien, ja. Ja, ik had in 89 had ik in mijn huis in Hilversum had ik een feest. En dat was toen met de Amiga. En toen hadden ze voor het eerst virtual reality. Timothy Leary was er, Ted Nelson was er, allemaal dat soort mensen. En toen gingen we dat soort dingen ook zien. 89. Hè, dat werkte met de Amiga, met een camera, weer opgenomen geluid. Dat kon je spelen. Mijn kinderen hebben ermee gespeeld, maar de rest van het gezelschap, en ik praat echt over de top van ook de industrie, John Perry Barlow was erbij, die hebben dat 10 minuten aangekeken, hebben 5 minuten gespeeld en zeiden van nou ja, laat maar. Ja, ja, het is dus niet uit. De eerste keer dat je het ziet, hartstikke leuk en interessant, maar wat ga je op den duur doen? Ga je altijd golf spelen met je Y of met je natal dingetje, of ga je gewoon op die groene weide waar het nog ruikt en de zon schijnt en ja? Ja, ik ben niet onder de indruk. Ik vond het een MeToo-product. Ik heb die filmpjes zitten bekijken van Microsoft. Ik heb die natuurlijk niet zelf mogen zien. Maar toen dacht ik, nou, ze hebben het zoals altijd een stukje techniek opgepakt. Een beetje verbeterd. Leuk aangepakt. Maar geloof me, als je dat echt gaat proberen, dan zul je merken dat er, nou, zoals alle Microsoft software, dat er bugs in zitten dat het niet doet. En dat op een gegeven moment je op de computer van je buurman staat te spelen. Ja? Dat soort dingen. Dus ja, leuk. Ik zag het en ik dacht, nou, die E3-conferentie wat dat betreft was wel interessant te zijn. Dat heet telehealth, hè? Dus veel meer oefeningen, beweging, gedachtenkracht ook en gedachtenspelletjes, brainware of mindware kun je dat noemen. Ja, leuk. In een tijd dat al het andere slecht gaat, is het leuk dat die dingen op de markt komen. En dat er een beetje handel is voor, in mijn geval, de computer retailers en de CE-retailers. Want het zal best wel verkopen, dat geloof ik ook wel. Ja, oké. Okay. Maar dus niet. Toch over nieuws gesproken. We hebben dus net de Computex gehad in Taiwan. Wat daar interessant was, is dat het onderscheid tussen netbooks en smartbooks, wat ze noemen, smartbooks noemen, en laptops, gaat verdwijnen in de zin dat Intel en AMD rollen over elkaar om hele energiezuinige en wat snellere CPU's te maken voor draagbare apparaten. Dus nieuwe Atoms en de zogenaamde CULV, Consumer Ultra Low Voltage, ja? Zodat er zeg maar nog meer rekenkracht komt op het niveau van wat we nu netbooks noemen. En dan is nog een stapje lager tussen netbooks en PDA's en smartphones, komt dan de smartbook. En dat eigenlijk de hele angst van de industrie dat die netbooks in de laptop zouden eten qua afzet, gewoon bewaarheid wordt. Want we krijgen allemaal, wij zo zeggen, een supercomputer in ons telefoontje zitten over 5 jaar. Dat vond ik wel de trend daar in Computex. De consument wordt wel bediend hoor. Die krijgt wel wat hij hebben wil. Als de netboekjes waar we allemaal, ik heb ook zo'n dingetje, die wat te traag zijn. Nou, dan is de nieuwe generatie, doet precies wat we dan willen. Namelijk wel video, high definition enzovoort. Ja, nou, wij hebben dan net aan een klant computers geleverd. Die aan de achterkant op een monitor gewoon op die standaard aansluiting van die 4 gaten die op een monitor zitten geplugd kan worden. Dus dat is nog maar een hele kleine stap tot die gewoon in de monitor zit. We hebben natuurlijk nu tot nu toe harddisken. En ik was even bang dat de gerenommeerde harddiskbedrijven als Western Digital en zo helemaal gewoon zouden verdwijnen. En dat OCZ en alle andere chipmakers met hun silicon drives, SSD drives, alles zouden overnemen. Maar we zien nu deze week ook dat Western Digital uitgekomen is met silicon drive technieken, SSD harddisken. En ja, als je dat combineert met die processors en helemaal geen draaiende onderdelen en bijna geen power, ja, dan is dat natuurlijk de trend waar het helemaal heen gaat. Ja. Neemt natuurlijk ook bijna geen energie, zo'n SSD drive. Ja, dat is, en het is relatief, het is niet echt heel, naar mijn ervaring nog niet heel, want ik heb een heleboel van die stickers liggen en soms raak ik er wel wat gegevens kwijt. Maar het is natuurlijk heel handig. Maar een andere trend die we daar zien is dus dat de innovatie eigenlijk voornamelijk nu toch uit Taiwan komt en uit die buurt. Die laten het dan in China maken, maar de hele netboek en de smartboek en de PDA's en de onderdelen van de iPhone, de hele touchscreen, dat komt tegenwoordig allemaal uit Taiwan. Het vroeger maakten ze na, maar nu maken ze voor. En dat vind ik ook wel een ontwikkeling. Hè. Ongeveer een jaar geleden zagen we dus die netbooks op de markt komen. En toen draaide dat op. Bedrijven zoals Acer en Asus, die vroeger onderdelen maakten. MSI, Gigabyte, dat soort dingen. Die maakten vroeger alleen onderdelen voor anderen. maar zijn nu de topmerken geworden. HTC maakte voor allerlei andere mensen PDA's en zijn nu het merk zelf geworden. Er is dus een duidelijke verschuiving van de innovatiebron van Silicon Valley naar Amerika toe, of sorry, naar Taiwan toe. Zoals we eigenlijk ook bij Philips. Eindhoven was ooit nog wat, want dan had je Natlabs en nu is het niks meer. En de innovatie komt van elders. Ik vind dat toch een zorgelijke trend. Er is innovatie, maar wij doen die gewoon niet meer mee hier. Nee, dan komen we weer terug op het Silicon Valley van Europa. Dat gaat gewoon niet meer gebeuren. Ook niet met de huidige nee-stemmers binnen het Europese beleid zal dat niet gestimuleerd gaan worden. En zijn we op dat punt nu al uitgerangeerd? Of we moeten heel snel wat gebeuren? We moeten weer begrijpen hoe innovatie voor elkaar komt. En dat is naar mijn gevoel altijd een privé-initiatief. Dat moeten mensen zijn die voor zichzelf denken. En ik zie wel daar een trend in. En dan heb ik het niet over innovatie op het gebied van chips, maar voor de sociale innovatie. Ik heb daar een huis gekocht in Venlo, achter Venlo in Duitsland. Een enorm pand met zwembad en toestand. En daar wil ik met een aantal mensen gaan wonen om dat te doen wat ik in deze randstad niet meer kan. Ik voel me te bedreigd en te veel files en dat soort dingen. Te weinig natuur. Met internet en al die dingen kan ik als het ware toch heel een global villager zijn. Maar ik hoop dat door het bij elkaar brengen van mensen met andere ideeën, we toch, en in mijn geval dan gaat het over sociale innovatie en boeken schrijven en dat soort dingen, tot nieuwe ideeën kunnen komen. Want daar moet het van komen. Niet van overheidssteun, daar hadden we het vorige week over, niet van overheidssteun, die nu moet je innoveren. Dat werkt niet. Ja, vrees ik. Nee, maar jij bent een anti-trend, zou ik maar zeggen, want de dorpen en de mooie omgevingen waar je het best kan zijn, die zijn aan het leeglopen. Ja, en dan kun je dus voor 4 ton een huis kopen van 2200 kuub en 4000 meter grond, ja? Ja. Dat is de alternatief daarvan. Dus zullen er weer mensen naar buiten gaan en dat gaan doen. En voor mij is Venlo, afgezien van dat het 2 uur rij van Amsterdam is, internettechnisch net zo interessant als Tietjerkstra deel of Haarlem. Of Finland. Zou je, wat? Nou, er zijn natuurlijk plekken in Amsterdam waar je wat meer bandbreedte kunt krijgen, dat geef ik toe. Nou ja, goed, ik was toevallig net in Zweden dit weekend en er had er gewoon een wireless, particulier thuis, had wireless 54 megabit down. Nou, dacht ik, dat is toch een knap staat. Ja, dat is HD, hè? Dat is, ja. En dan missen 3 tegelijk. Ja, het is hartstikke. Ja. We gaan dus die kant uit. Dus je krijgt nieuwe, deze hele huizencrisis waar we toch duidelijk in zitten, leidt tot veranderingen, de ontgroening en de vergrijzing waar de overheid zo bang voor is, gaat tot hele andere dingen leiden. Iedereen maakt zich van de week weer druk. We krijgen, alsof ze het nu pas horen hoor, we krijgen 10% werkloosheid. En dan kijken we allemaal heel zorgelijk. Maar we gaan niks doen, nee, want we hebben al zoveel gedaan. Nee, je zult wat moeten doen. Je zult als overheid moeten inspelen. En als de overheid dat niet doet, dan doen mensen zoals ik, of jij, of wie dan ook, die gaan zelf oplossingen zoeken. En daar zitten er altijd, en het hoeft termijn niet te zijn, daar zitten er altijd een paar bij die wel gaan werken. Ja, waarbij je wel nieuwe samenlevingsvormen of hoe dan ook voor elkaar krijgt. Nou, we gaan allemaal in het bos zitten en allemaal aangesloten op de cloud. Maar dan zijn we geen persoonlijke contacten meer en dan gaan we voor ons allemaal heel zielig worden. Oké, maar wat mij betreft, het was een mooi verhaal vandaag en ik ga weer verder. Ja, het is ook een mooie afsluiting van deze podcast. Hartstikke bedankt. En ik wens iedereen een prettig weekend. Okay. Goedendag. Dag. Tot de volgende keer.